Dobra. Rymy od dawna byłem dłużny. Aha, fenomenalny podróżnik, deszcz bębnów i full samplika uży. Czuję się jak ryba w wodzie, to mi służy. Słucha erudycja, uderza z siłą burzy. Trzy pioruny walą prosto w dolność oski beton. Cuku fusek ze mną lecą z nową hecą. Stary, ty nie wiesz co powiedzieć, a ja wiem co. Chłopaki z fenomenu zawsze tutaj ze mną będą. Mówią, jesteś za młody, ja nie pękam. Wciąż trwają w swoich dźwiękach. Wciąż pięcią bije słowo, a nie ręka. Komiksowe bloki cały czas na swoich miejscach. I choć krzyczą, że nic nie ma, to coś musi być tu jednak. Ciężkie powietrze, szare bloki i tąpnięcia. Asfaltowe ulice, samochody, hurty detal. Dobrze wiesz, 5900. Nie dotarła tu komercja, 2000, koniec świata. Ja o to nie dbam. Po przerwie dosyć sporej w końcu nadeszła moja kolej. Mam pomysły trochę chore, ale dziś ich nie wyzwolę, bo mam inne fenomenalne myśli w mojej głowie. Cuku, Łosiu też je mają, z mą koncepcją się zgadzają, bo oni są fenomenami, jestem nim też ja. Tak to jest, że 8-4 moc niesamowitą ma. Nastoletnim fenomenem, nie każdy być może. To są tylko dla wybranych ludzi wygodne loże. A gdy tworzę, to nikt mi pomóc nie może, bo w mym tworze będą niefenomenalne słowa. Od tego wszystkiego rozbolała mnie głowa i teraz chyba powinienem ją w piasek schować. Lecz tego nie zrobię, gdyż nie ma potrzeby, bo przy małym podpięciu nie zalicza się gleby. A gdy jest większe, to wstaje się na równe nogi i dalej idzie się przez życie, nawet bez nogi. Z nastoletnim fenomenem trochę mam do czynienia. Idę tu i tam, nie boję się cienia, bo nie wiem jak ty, ale ja w kryzysu stanie często mam własne fenomenalne rozwiązanie. Wysoki głos, wciąż to życie, starsze o wiele doświadczeń. Trzymam formę w nastoletnim fenomenie. W Elgiomie opisuję to zdarzenie. Z życia fakty, a początek urodzenie. Doprowadzi z 8-4 do 16 na liczniku. Chociaż sporo już mieszam, jeszcze życia mam bez liku. Zawodniku, powiedz, nastoletnim fenomenie, gdzie każde posunięcie profity zamienię. Gdzie wymienię sytuacje pełne fajnych motywów, mimo wielu niedociągnięć wiele jest superlatywów. Trzej licealiści, pierwsze elo, ludzie tam z nami się dzielą ideami. W tym liceum nawet cieszysz się welą. Z nami fus, dążenie do celu, wspólna płyta 2001, słuchaczy wielu.